Are you doing this? बिडो क्या है ना जाना पड़ेगा तो या मम्मी लोग नहीं सी हाँ ओह इंडियन कपल प्लीज कम इन योर कामासूत्रा देर इज 66 प्लेजर पोजीशन बट वी इन्वेंटेड अ फ्यू मोर लव इन टैक्सी लव अ स्लीपी गर्ल Tile, Italian chandelier, what do you prefer? You can learn it all, not in one day, of course. What do you prefer? Taxi? Taxi? Which taxi? You can choose your fantasy number 22 or 32. डरना है तुम्हीं से मुझे प्यार करो आज अभी जिद मानो मेरी का इंतजार करो मैं भी दिल की सुन रहा हूँ तुम भी दिल की सुनो Thank you. इंतजार करो। Thank you.